pokarmowego. ProLiwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiwer Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiwer Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiwer plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 16 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Referendum odbędzie się w dniu wyborów. Jest podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy. Niemiecka prasa z uznaniem pisze o wczorajszej defiladzie wojskowej w Warszawie. Szczegóły zna nasz korespondent. W serwisie także Białystok i obchody 80. rocznicy wybuchu powstania w tamtejszym getcie. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Jej głównym celem jest wprowadzenie przepisów, które umożliwią przeprowadzenie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu i do Senatu, wybory prezydenta RP bądź wybory do Parlamentu Europejskiego. W parlamencie rozpoczęła się dyskusja nad referendum, które ma odbyć się 15 października. Pytania dotyczą wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, nielegalnych imigrantów oraz bariery na granicy z Białorusią. Właściwe prace mają rozpocząć się jutro, ale już dziś rozgorzała dyskusja na ten temat. Głos zabrali m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz posłowie opozycji. O szczegółach Karol Surówka. Dyskusję na temat referendum poza porządkiem obrad wywołali posłowie opozycji. Ich zdaniem pytania przygotowane przez rząd są elementem kampanii wyborczej i nie są dziś istotne dla Polaków. Krzysztof Paszyk z Koalicji Polskiej, Krzysztof Gawkowski z Lewicy oraz Grzegorz Braun z Konfederacji zaproponowali inne pytania. Co Polacy sądzą o imporcie zboża z Ukrainy? Czy Polacy chcą pieniędzy z Unii Europejskiej? Czy popiera pan, pani wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom? Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział, że opozycja, która nie chce przeprowadzenia referendum, powinna nazywać się antydemokratyczna. Jego zdaniem pytania przygotowane przez rząd są dziś szczególnie istotne, ponieważ dotyczą ochrony polskiej kultury, tradycji i niepodległości. Zapraszamy do Święta Demokracji. 15 października będzie największe święto demokracji od ponad 30 lat. Właściwa debata na temat referendum planowana jest na jutro. Karol Surówka, Polskie Radio. Nowe supermocarstwo militarne w Europie, tak opisuje polska bawarska gazeta Münchner Merkur. Zdaniem niemieckich dziennikarzy wczorajsza defilada Wojska Polskiego w Warszawie wzbudziła podziw i zadumę całego Zachodu. Monachijski dziennik przypomina, że 103 lata temu udało się Polakom zatrzymać agresję bolszewicką, a Lenin został boleśnie wybudzony ze snu o rewolucji światowej. Zdaniem gazety wczorajsza defilada wojskowa w stolicy Polski była jednak nie tylko triumfem polityki symbolicznej. Te obchody przyćmiły wszystkie poprzednie. Podczas defilady widzieliśmy około 2000 żołnierzy, 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 samoloty. Polska wyrasta na czołową potęgę militarną Europy, nad którą zawisł cień Putina, ocenia Münchner Merkur. Za radność, jaką wykazuje się Polska wobec problemów na wschodzie, dobrze wróży nadziei, że NATO funkcjonuje prawidłowo. Czytamy, bawarski dziennik wskazuje, że polskie MON planuje zakrojoną na szeroką skalę rozbudowę sił zbrojnych, zarówno pod względem liczebności, jak i modernizacji technicznej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała wstępny raport dotyczący wypadków Hrcynie na Mazowszu. W połowie lipca w katastrofie zginęło 6 osób, a 8 zostało rannych. Jednym z pytań pozostających bez odpowiedzi na razie jest to, dlaczego bezpośrednio przed wypadkiem instruktor lotnictwa przejął stery Cessny od szkolącego się pilota, mówi zastępca przewodniczącego komisji Andrzej Bartosiewicz. Dlaczego to zrobił, tego nie wiemy. Wiemy jednak, że to miało miejsce. Loty, tak jak wspomniałem wcześniej, miały się zakończyć. Może sam chciał wykonać lądowanie. Jemu niestety pytania takiego już nie zadano. Nie mamy jednej z kluczowych informacji, czy pilot-instruktor był lub nie pod wpływem alkoholu lub innych substancji mogących upośledzać jego działanie. Czekamy na te badania. Komisja czeka na dane i kolejne ekspertyzy w sprawie wypadku. W 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie białostockim wmurowano kamienie pamięci przy ulicy Dąbrowskiego 20. To symbole upamiętniające rodzinę Samuela Pisara, Żyda ocalałego z białostockiego getta i obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Pragnę serdecznie powitać Państwa na uroczystym wmurowaniu i odsłonięciu tzw. kamieni pamięci. Prezes Fundacji Otwartej Edukacji Mariusz Sokołowski. Dzisiejsza uroczystość jest rezultatem moich wieloletnich działań na rzecz przywracania pamięci o żydowskich mieszkańcach Białegostoku. Idea Stolpersteine została zapoczątkowana przez niemieckiego artystę Günthera Demniga, oznacza kamienie, o które się potykamy. Jej celem jest skłonienie do refleksji nad losem konkretnych osób. Dziękuję, że jest możliwe uroczyste włożenie kamieni. Międzynarodowa koordynatorka projektu Stolperstein, Anna Thomas. Reprezentuję tutaj artystę Günthera Demniga, który rozpoczął tę akcję. Pierwszy kamień w 1995 roku w Kolonii został wmurowany, a teraz jesteśmy w Białymstoku. Wszystkie one reprezentują ofiary Holokaustu. Na zakończenie uroczystości za pół godziny na rynku Kościuszki rozpocznie się pokaz musicalu Skrzypek na dachu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Najwięcej deszczu na południu i południowym zachodzie kraju. Nadal upalnie od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 32 na wschodzie. Najchłodniej nad samym morzem około 20-23 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nauk, a każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Dym tytoniowy znacznie podnosi również ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, szyjki macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, środowy piękny wieczór i zapraszamy wspólnie z Justyną Grabarz na program W Stacji Trójki. Mam nadzieję, że dostroimy dziś nasze walizeczki do tego, co za oknami. A to piękne przywitanie sprezentował Państwu Piotr Baron. Także ja też, ja też mówię oczywiście dobry wieczór. Z tego, co wiem, dzisiaj początek audycji należy do mnie, więc pozwolę sobie rozpocząć utworem pewnej niezwykłej artystki, uznanej przez wielu i niejednokrotnie za jedną w ogóle z najlepszych wokalistek wszechczasów. Dzisiaj mija dokładnie 5 lat, od kiedy nie ma z nami prawdziwej królowej świata soulu, Arety Franklin. To feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the You make me feel like a natural woman. Absolutnie fenomenalna kompozycja w wykonaniu oczywiście Arety Franklin. Zgadzam się i zastanawiałem się, słuchając tego, jak długo jeszcze będzie mnie ekscytowała ta piosenka, ale prawdopodobnie w tym wykonaniu to jest piosenka do końca życia. No i cóż, ja sięgam do swojej walizeczki i zacznę dziś od utworu i płyty, który to utwór prawdopodobnie w ostatnich godzinach stacje radiowe na świecie wyemitowały setki tysięcy razy. Może setki. Ja chcę dołożyć do tego jeszcze jedno odtworzenie z programu trzeciego z Warszawy. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. Touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God. A sad old heartbreak. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me. Byłem za miastem i tam dotarła do mnie ta smutna informacja. Z Tomem Jonesem mam liczne wspomnienia. Po raz pierwszy ten utwór zabrzmiał w moich uszach z taśmy magnetofonowej, a o tyle to wspominam, że ta taśma była umieszczona na magnetofonie, który skonstruował mój tato. Dziwna to była konstrukcja, dlatego że bardzo trudno było w latach 60. o części do magnetofonów. Jakimś cudem tata je zdobył, zbudował ten magnetofon, ale już nie starczyło mu czasu albo siły na to, żeby zbudować do niego obudowę. W związku z tym ten taki magnetofon, nazywałem to bebech. Trzeba było uważać pewnie. Tak. Stał na takim krzesełku. I żeby nagrać z radia na ten magnetofon, na taśmę jakiś utwór, trzeba było przekręcić jedną wajchę z prawej strony i drugą wajchę z lewej i wtedy się nagrywało. No i tam usłyszałem po raz pierwszy Green, Green Grass of Home. Piękna kompozycja, to chociaż mam taką myśl, że powinna nam wybrzmiewać na trójkowej antenie dziś od tak, zupełnie bez powodu, a niestety właśnie powód mieliśmy trochę smutny. Zaczęliśmy od rocznic, więc ja przy rocznicach jeszcze pozostanę. Tym razem jednak cofniemy się do daty wczorajszej, czyli do 15 dnia sierpnia. Tak się składa, że wczoraj mieliśmy taką małą rocznicę wydania kompozycji Seven Days in Sunny June, czyli 7 dni słonecznego czerwca wydane 15 dnia, jak wspomina zresztą zespół Jamiroquai, wtedy deszczowego sierpnia, więc trochę na odwrót niż teraz. Tym razem ten środek sierpnia raczej deszczowy nie jest, bo się zmagamy z falą upałów. Ja tak narzekałam strasznie, że nie będzie już ciepło, a jednak jest. Także się wszystko rozjaśniło. Tematycznie, słonecznie dzisiaj właśnie ta kompozycja wybrzmi. Starszy chyba mówił, że będą. Będzie. Tak, tak. A ja nie dowierzałam wtedy, więc no, jednak trzeba ufać. Seven Days in Sunny June i Jamiroquai w Radiowej Trójce. Thank you. Seven Days in Sunny June, w słoneczny dzień, właściwie już wieczór sierpnia. Przed chwilą doszliśmy do wniosku, że to jest muzyka, przy której znakomicie się podróżuje. Tak, i doszliśmy do wniosku, że zresztą pani to powiedziała, że nikt tak nie gra i ja się z tym zgadzam. Przez ostatnie dni, kiedy słuchałem sobie jeszcze raz Green Green Grass of Home Toma Jonesa, zauważyłem, że kiedy on tam śpiewa o jego Mary, która ma hair of gold and lips like cherry, przypomniałem sobie, że było kiedyś w Trójce bardzo popularne nagranie, które traktowało o całym cherry tree. No i tak po nitce do kłębka doszedłem do wniosku, że był to utwór zatytułowany Big Black Horse and a Cherry Tree i wykonywała go Katie Tunstall, czyli szkocka wokalistka, kompozytorka i gitarzystka. I tak sobie pomyślałem, że skoro ona siedzi tam w tej Szkocji i tworzy, to może byłoby świetnie, gdyby zagrała kiedyś dla nas w studiu Agnieszki Osieckiej. Na razie zaprezentuję swój utwór Big Black Horse and a Cherry Tree Katie Tunstall. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. But the big black horse said, look this way. He said, hey, that day, will you marry me? But I said, no. Not the one for me. Ooh-hoo. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. Byłoby świetnie spotkać ją w radiu, w programie trzecim, w studiu Agnieszki Osieckiej, Katie Tunstall. Studio czeka, my też. Tak, ja też czekam. Trudno mi było teraz usiedzieć w miejscu, więc nawet ciężko mi sobie wyobrazić siedzący koncert w jej przypadku, ale myślę, że też by było pięknie usłyszeć ją kiedykolwiek na żywo. Pan redaktor tutaj nawet gwizdał, co ja zawsze podziwiam podczas tej piosenki, gdyż ja gwizdać absolutnie nie umiem. A to podobno nie jest za bardzo grzeczne i kulturalne, przepraszam. Nie, śpiewając przy muzyce, nucąc to jak najbardziej, przecież to nic z tym złego. Ja nie umiem wydobyć z siebie żadnej sensownej melodii gwizdząc, także podziwiam, jeszcze raz o tym mówię. Mam też ze sobą utwór teraz, który zdecydowanie najlepiej wybrzmiewa właśnie o tej porze roku i w tym miesiącu, czyli w sierpniu. Zresztą tytuł mówi sam za siebie, bo to po prostu sierpień. Gdybym kiedyś mogła stworzyć definicję takiego od jakiegoś czasu modnego słowa jak letniaczek w sensie muzycznym, to ten utwór mogłabym podać jako jego idealny przykład, bo tutaj słońce się naprawdę wylewa z każdego kąta, z każdej nuty. Zresztą melodia również przyjemna, bardzo letnia i przy okazji relaksująca. Pani Zalia będzie przed nami i jej utwór Sierpień. Było mi całkiem przyjemnie, kiedy za rękę złapałeś mnie. Nie umiem przejść obojętnie, kiedy sprawiasz, że wszystko jest okej. Okay. Zostań, mów, kochaj, czuj. Wreszcie pojedźmy nad morze, tutaj przecież będzie nam gorzej. Złapiemy stopa na tripa, byle do chałup, a potem to chill out. I wydamy całe pieniądze, zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej. Zatańczymy nad basenem, znowu będzie lepiej. Dasz mi buzi przy zachodzie słońca, będzie cieplej. Nic złego się już nie wydarzy, tylko zostańmy na plaży. Nic złego się już nie wydarzy. Nic złego się już nie wydarzy, tylko zostańmy na plaży. Nic złego się już nie wydarzy. Spakujemy się w mały plecak, weźmiemy aparat, bluzę lub dwie. Powiedz, na co jeszcze czekasz, to ostatni moment, by wyjechać gdzieś. Nie myśl już, kochaj, czuj. I spędźmy ten sierpień w podróży, spróbujmy go choć o chwilę wydłużyć. Mamy to lato w walizkach, byle nad morze, a potem to chill out. I razem to będzie nam dobrze. Zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej. Nie wracajmy do stolicy, nic nas tam nie czeka. Pojedźmy na zachód, wyślemy kartkę z daleka. I kupimy klisze na stacji, wywołamy zdjęcia z wakacji. I kupimy klisze na stacji. I kupimy klisze na stacji. Wywołamy zdjęcia z wakacji i kupimy klisze na stacji. Odpowiem na to. Sprawiła pani Zalia i prezentując tę piosenkę pani Justyna, że mam ochotę spakować walizkę i pojechać nad Bałtyk. O, i pani Zalia również nuciła na końcu, to prawie jak gwizdanie. To jest taka kolejna rzecz, która bardzo się kojarzy z latem. No to śmiało oczywiście, przecież przed nami jeszcze całkiem sporo sierpnia, także podróże jak najbardziej wskazane. Chcę jeszcze powiedzieć, że gdyby państwo mieli jakieś swoje uwagi do nas... No i czy państwu się w ogóle zgadza ta muzyka w tonacji trójki, to proszę do nas napisać do Justyny, justyna.grabarz@polskieradio.pl i piotr.baron@polskieradio.pl. Czekamy oczywiście na państwa wiadomości. Sięgam do walizki i myślę, że i pani, i państwo są już przyzwyczajeni, że w mojej środowej walizeczce zawsze jest jakaś płyta Staszka Sochy. Herbata chińska, masłowy borowe, a przy okazji łzy, śmierć krabatą. Nie myślałem ostatnio o świecie, o tym deszczu, o tobie i o twoich udach i o miłości. I że bez niej nie udałoby się nam powietrza, ja nie wiem, kochani, ja nie wiem. I takie okropne lato, i ty w potrzebie, i ja tu nie wiem co, nie wiem co poradzić na to. I o twoich udach i o miłości, i że bez niej nie udałoby się nam. Środowej donacji trójki Stanisław Sojka, absolutnie nic. Jak można żyć bez powietrza? No właśnie, bardzo aktualny utwór akurat na te upalne czasy. Tak jak pan redaktor wspomniał, nikogo nie dziwi, że w walizeczce znalazła się muzyka Stanisława Sojki. Mnie absolutnie też nie. Tydzień temu rozmawialiśmy o jego muzyce w kontekście festiwalu Jazz na dachu. Tak. Tak było, ale ja przypominam, że pojawił nam się także temat Urszuli Dudziak, której muzyka zresztą zakończyła nam poprzednie spotkanie. I przez to, że wybrzmiała akurat na koniec, to nawet nie zdążyliśmy jakoś porozmawiać na antenie o jej muzyce, a mi przyszła do głowy wtedy pewna piękna kompozycja sprzed lat, którą podobno po raz pierwszy artystka wykonywała w hybrydach w wieku 15 lat. Na fortepianie grał jej Krzysztof Komeda, na saksofonie Jan Ptaszyn-Wróblewski. Więc chyba nie mogło być tak lepiej. Już trzeba. No, fantastyczny zestaw. Nie jest źle. Posłuchamy teraz tego utworu we wspomnianym składzie idealnym. Można się rozpływać i ja za moment na pewno to uczynię. Ładnie było nie skarżę się. Nie to nie. Spokój wreszcie mam. Ludzie mówią, że tak mi żal, kiedy czasem pytają mnie, gdzie, gdzie jest tam ten Tak nie do końca, ale prawie się rozpłynąłem. Jeszcze głos mi został. Powtórzmy ten gwiazdozbiór, bo jest to fascynujące. Tak, fantastycznie. Nie jest źle. Krzysztof Komeda, Urszula Dudziek, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Trio idealne. Dołożę do gwiazdozbioru miejsce, z którym Ula jest dość mocno związana, czyli Nowy Jork. I pani państwu powiem, a może państwu przypomnę, a pani powiem, bo pani pewnie jeszcze wtedy nie słuchała Trójki. To były lata 80., 84., 86. rok, poranne audycje Zapraszamy z Trójki. Ten utwór zawsze wybierałem, nie wiem czemu, na godzinę 5 po 8. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Manners make of manners, someone say. Państwo się zgodzą, dla mnie to genialny, ponadczasowy utwór Englishman in New York i Sting. Fantastyczne brzmienie. Pan redaktor ma rację, że ja w latach 80. jeszcze nie słuchałam trójki, bo mnie po prostu nie było na świecie. Tak, ale słuchałam później, słuchałam także Stinga, utworu Englishman in New York prawdopodobnie jakieś 1000 razy i co ciekawe, jeszcze mi się nie znudził, także bardzo dziękuję za ten utwór. Nie może się znudzić, tak mi się wydaje, ta kompozycja jest tak cudownie rozwijająca się. Ona się zaczyna o poranku na Manhattanie, kończy się wieczorem w jakimś nocnym klubie i tyle. I wiele zaskakujących momentów w trakcie, bo tam to brzmienie perkusji, które tak wybrzmiewa w dość ciekawym, dziwnym momencie. Świetny utwór. To ja teraz pozwolę sobie podzielić się utworem, który zaprząta mi głowę od kilku tygodni. Zresztą w ogóle słuchałam muzyki tej artystki, wszystkich jej albumów z zapartym tchem już od jakiegoś czasu. Mowa o Alice Phoebe Lou. Nie wiem, czy pan redaktor kojarzy, słyszał kiedyś? Kojarzę tylko jedną Phoebe i zawsze się uaktywniam, kiedy słyszę to imię. Okej, okay, tutaj mowa o innej Phoebe. To jest taka południowoafrykańska piosenkarka. Debiutowała w roku 2014. Ma na swoim koncie kilka płyt, a ja dopiero niedawno dokopałam się do jej albumu Paper Castles z 2019 roku i to jest właśnie ten album, który tak ochoczo zapętlam. Przepiękny, taki rzewny wokal, cudnie emocjonalny, nic tylko się zakochać, naprawdę. Alice Phoebe Lou i New Song. Why did they lie? They said to survive, I had to walk along the line. But I don't feel alive. Does that mean I've survived? Does that mean I've survived? Does that mean I've survived? What kind of living is this? I don't want to simply exist. I want to punch with my fist. I want to roll with the misfits. Meander in the mist, give in to the bliss. I want this. Oh, I need this. znakomita Alice Fibilu. No, coś takiego jest w jej głosie, że mnie naprawdę niezwykle to porusza. To prawda, zastanawiam się, jak skomentowałaby ten utwór Phoebe Buffay z serialu Przyjaciele, ale pewnie coś by wymyśliła. Ona zwykle, kiedy w jej towarzystwie pojawia się jakaś wokalistka dysponująca szerszą skalą głosu od niej, mówiła: trochę za dużo, daj trochę mniej, będzie dobrze. To ja teraz sięgam po artystę, który nazywa się Joshua Radin, i to jest odpowiedź na pytanie, jaki chciałbym mieć samochód. Tak wyraźnie ten samochód mi odpowiada od pierwszego usłyszenia Vegetable Car Joshua Radin. Tak się zastanawiam, jak warzywny samochód, tak? To z jakiego warzywa musiało być zrobione, żeby faktycznie dało się nim jeździć? Dyniowy chyba, jak karoce kopciuszka, bo one tak, się zamieniają tak. Właśnie w karoce potem. Albo z takiego długiego, jak to się nazywa, kabaczki? Kabaczek, cukinia, no coś no tego właśnie. Typu. Tak, pasowałoby. No dobrze, ostatni utwór przed godziną 21 to będzie propozycja ode mnie i tu zaskoczenie. Dzisiaj mam tylko jedną nowość i zaraz się nią podzielę. Ja już panu redaktorowi kiedyś pokazywałam muzykę zespołu Say She She. To jest takie kobiece trio nawiązujące brzmieniem do lat 70. Zresztą ich nazwa to jest takie mrugnięcie okiem w stronę fanów zespołu Chic, a więc soul, disco, no piękna muzyka tamtych lat, ubrana przy okazji w bardzo, bardzo ładne harmonie. I znowu podzielę się taką refleksją, że to jest muzyka naprawdę idealna na lato. Dziewczyny zapowiadają nową płytę, która ukaże się 29 września, a promują ją między innymi utworem Astro Plane.